Lazara, Dvojice srca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Pored svih ovih Božjih darova koje smo danas primili od Gospoda, čiji vrhunac je i primanje tijela i krvi Gospodnjega, kroz koje smo postali jedno sa Gospodom i sjedinjeni, jedinstvo nerazorivi jedni sa drugima. Do strašnoga suda imamo još jedan dar Božji koji nije mali, to je dodjeljivanje zlatnog lika mitropolita svetoga Petra II. Petrovića Njegoša Jovanu i Tatjani Vujačić iz Budve. Jovan i Tatjana, Bog ih je obdario sa 6 djece koje oni prinose Gospodu na dar i vaspitavaju u strahu Božjem, u zajednici Crkve Božje. Oni su se potrudili da ispune ono što su Bogu obećali kada su bili vjenčani i ono što je Bog blagoslovio. U početku, stvorivši čovjeka muško i žensko, rekaše: rađajte se, množite se i napunite zemlju. Evo ovdje pred nama ono što čime je Bog njih obdario, obdario i crkvu Božju, obdario i carstvo nebesko, evo njihovo 6 zlatne djece, 6 zlatnih jabuka koje prinose Bogu na dar. I mi, sledujući putevima svetih otaca naših i svetoga Save, svetog Petra Cetinskoga, mi blagosiljamo ovu svetinju braka i blagosiljamo ovaj blagosloveni njihov porod i u znak blagodarnosti Bogu i blagodarnosti njima što su se potrudili da posluže na najbolji mogući način Gospodu, dodjeljujemo im i ovaj zlatni lik svetoga Petra II. Petrovića Njegoša, da i on bude svjedočanstvo i da on pozlati ovu zlatnu djecu, dodjeljujemo također ikonu svetoga Petra II. Lovčinskog tajnovica. S tim naravno da vi djeco morate da naučite one pjesme svetoga Petra II. Da naučite i luču mikrokoznu i gorski vijenac. Tu nema vam čim dobijati ovaj zlatni lik, to znači da morate da onu, one pjesme divne da pojete, naročito onu pjesmu po preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su hoda sveštenog uplašene mraki čeznule, vaskrsenjem smrci porazio, ne, zemlja slavi svoga spasitelja. Ajde, onda ćemo, kome ćemo da damo? Ćemo. Ajde, tebe ćemo da damo, evo, tebe ćemo, ti si, kako ti još ime? Mihail, evo, tebi će poljubi, tako zlatni moj, pa ćeš ti to da daš tati i mami i braći i sestrama, evo, i ovu ikonu, evo ti ova ikona, blago meni, evo ovdje je i ova povelja, jeste, i tu je i, molim, ovdje i za djecu još jedan blagoslov. Znate šta je blaženog spomena patrijarh naš Pavle na Kosovu? Praštoprizenska eparhija je osnovala bila ode majke Jugovića, za majke i očeve koji imaju više od 5 djece. A patrijarh Pavle kaže: pa brate, kaže Artemij, onda on siroma bio je, dobar, da će Bog, ponovo će se on vratiti Bogu i crkvi Božjoj. Kaže: dobro je to što daješ orden, ali daj malo i uz orden za tu djecu. Pa evo, naš je otac Rafailo ovdje, i mitropolija, evo i cilo se toga Petra, ovdje za djecu, sad u školu treba da idu i jedno po svoje vrat svakome pa da da Bog blagoslova. Živjeli blago i dobrodenstvo na žitije, zdravije i spasenije, blago je posvešenije, podaš Gospodi slugama tvojim Jovanu i Tatijani i djeci njihovoj, Mihailu, Dragu, Dijani, Katarini, Anji, Ani, Nataliji i Mihailu, i sohrani ih na mnoga ljeta.